Mama. Yeah. Hola, bona tarda de nou. Atenció, sisplau. A partir d'aquests instants us recordem que comença la conferència Créate de David Martínez a la Figuera. Mètodes per alliberar els bloquejos emocionals. També ara a les 5 a la plaça de l'Església comença el ioga per nens. Del projecte Fem Unió. I per si de cas teniu una mica de temps, podeu fer el taller de graffiti que està començant ara aquí a l'Espai de la Lluna, al costat dret de la cabina. Gràcies.

picture. We'll be right back.

like reach for a star, or maybe shoot 10 under par. I like to do it all before I'm through. Fly into space, or maybe save the human race. All these things seem so appealing, but I'll never get the chance, cause all I do is dance. My mama said my friends are in my feet. Dancing, dancing, dancing, my feet are dancing, dancing, dancing, my feet are dancing, dancing, dancing. La la la la. Hola de nou, bona tarda. Us recordem que a partir d'uns 5 minuts teniu Dolça Revolució, una conferència a càrrec de Lola Roma en l'espai La Figuera. I a la plaça de l'Església, risoteràpia a càrrec de Helios. We'll be right back. Yeah. Mm-hmm. changing. You just don't have the right. Changing. You don't have to. Hola. Hola. Me ha salido un poco Rafael, por eso el hola. Hola. Bona tarda de nou. Aprofito per recordar-vos que tenim en marxa la conferència de Lola Roma, Dolça Revolució, en l'estatge de la Higuera. I la pràctica de risoteràpia amb Helios a la plaça de l'Església. Fins ara. Now. God's children, me and you. Brother, brother, reach out your hand. Sister, stand up, stand by your man, and let them know that you understand. to be a glowing light. Just want to be empty. Love for sure.